de bal zo in één keer gewoon in het gaatje. Ik sloeg de bal zo in één keer, of zag je het niet? De vos en de eekhoorn die hebben geholpen, maar de muis en de mestkever hielpen me niet. Mini, mini, mini, mini golf, ik ken mijn clubje. Mini, mini, mini, mini golf, mijn clubje en ik. Een spelletje mini golf is leuk om te doen. Op de golfbaan in Bennebroek, gezellig en groen. Soms sla ik het balletje met veel gevoel, maar dan gebeurt er iets anders dan wat ik bedoel. Ik sloeg de bal zo in één keer gewoon in het water. Ik sloeg de bal zo in één keer gewoon in het riet. Want de muis en de mestkever gingen me plagen en die schopten het balletje, zag je het niet? Mini, mini, mini, mini golf, ik ken mijn clubje. Mini, mini, mini, mini golf, mijn clubje en ik. Zeg mestkever, zei ik, zo kan het toch niet. Nu ligt weer een balletje ergens in het riet. Ook jij muis, ik wil niet meer dat je dat doet. Ze beloofden het en vanaf toen ging het goed. Ik sloeg de bal zo in één keer gewoon in het gaatje. Ik sloeg de bal zo in één keer, je keek zeker niet. De vos en de eekhoorn die hebben geholpen, maar de muis en de mestkever hielpen.